Ben je ook al bij het nieuwe kraakpand geweest? Het nieuwe kraakpand? Nee, vertel even. De panterpand? Nou, ik was er ook niet. Daarom vroeg ik het aan jou. Ja, ik wil er wel graag heen. Want ik wou er ook heel graag heen. Ik was ook uitgenodigd voor de big reveal, maar ik kon er niet bij zijn. Oh shit. Helaas. Ja. Maar het is altijd heel leuk. Ja, dat soort dingen vertellen ze mij nooit. Echt niet? Oh, het is altijd heel leuk. Gevaarlijk. Nee. Wat vertellen ze even dan? Want waar is het? Ik weet het ook niet. Ik weet dat ze... Ik werd ergens? Ja, nee, iets meer oostelijk volgens mij, want er werd bij Joe's Garage werd verzameld. Okay. Er werd mij verteld om in panterprint te komen, dat is alles wat ik weet. Panterprint? Ja. Okay. Het is het panterpand. Panterpand, nou ja. Dat is heel leuk. Wanneer was dat dan? Van de week of zo? Ja, het is zondag. Nou, ja. Het panterpand, we gaan op zoek naar het panterpand. Panterpand. Ja. En de begaande grond, bezoek de begaande grond. Ja, de begaande grond is cool. Ja, die is vet. Echt leuk. En, ik hoop dat ze daar ook iets meer muziek gaan doen binnenkort. Ja. Ze hebben het ook wel soms hoor. Ja, we waren met Soto Festival waren we daar. Oh ja. En er was ook... Er zijn wel meer muziekdingen. Ja, er zijn best wel mensen die graag willen spelen hoor. Dus ik denk wel dat gaat begaande grond, daar, ja. Nu weet je het. Ja. Okay. Place to be.